Lugaldean gaindi, Ipar Euskal Herrian, Biarnoan, Landesetan eta Egoaldean ere edatzen da festivala, artea, denentzat eskuragarri izaiteko gisan. Dona Paulen adibidez, Kristina Ziden lana ikusten alko duzue, Chopin izenekoa. Leku ezberdinak eta dantza mota ezberdinak ere nagusia aurtengo edizioan, zergaitik eklektismo hori galdegin diogu Thierry Malandean festivalaren zuzendari artistikoari. Comme directeur, je pense qu'on programme pas tout ce qu'on aime. Je ne dois pas faire une programmation à mon goût, je fais une programmation pour les autres. Ça fait partie de la culture de découvrir, ça élargit les horizons. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer les épinards, pourtant ça donne de la force. Tokiko dantza kompainietan bilaka aurten ere programazioan presente, ilauna lana aurkeztuko dute Atabalgelan, Xabi Etxeberri kompainiaren zuzendari artistikoa da. Ideia izan dugu oso gure errituetan, edo jauteriko errituetan, hor gira lurra iratzartzeko, hor justuki lasaitzera teramanen ginoke, gau beltzak edo harimen gauak deitzen diren horiek, joan gira ikertzerat eta ber interpretatu dugu lokartzera edo lurra lasaitzerat deitzen ginoken erritu bat. Kukai Errenteriako dantza taldeak karrikako lan bat aurkeztuko duberak festivalakari. Errenterian ere joango da festivala Alemaniako konpainia batek emango baitu pieza bat. Lotandeme festivalak mugak ere austeko balio duela errandigu Jon Maiak Kukai konpainiaren zuzendaria da. Orain ona bidean heldu nitzala, pentsatzen nuen ez, enola dantzak eta jaialdi honek eta gure harremanek ba muga deuseztatzeko balio hori duten, bueno, ba momentu horretan bertan Guardia Zibilak ordu erdiz izan hau geldituta bertan, orduan agerikoa da errealitateak ekartzen ez digun hori, ba dantzak eta arteak ekarri aldigula. Oraindanik txartelak salgai dira festivalarentzat lotandeme.com webgunean.